A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła. Zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Biegi tropem wilczym w kraju i za granicą. W hołdzie żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Dowód osobisty z chipem i kodem kreskowym. Można już składać wnioski o e-dowody. Udany lot załogowej kapsuły Dragon dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W 365 miejscach w kraju i na świecie dziesiątki tysięcy biegaczy uczciło pamięć żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Można było również oddać krew czy wesprzeć dzieci z chorobami genetycznymi. Bieg tropem wilczym został zorganizowany po raz siódmy w tym roku, między innymi w Londynie, Nowym Jorku, Wiedniu, Wilnie i Warszawie. Tropem wilczym pobiegło około 75 tysięcy zawodników. Na kilku dystansach, w nie zawsze sprzyjającej pogodzie, zawodnicy w koszulkach z wizerunkami niezłomnych, często trzymając biało-czerwone flagi, biegli, by uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Jak mówią, w tym biegu nie chodzi o bicie rekordów. Chodzi tutaj o to, żeby upamiętnić bohaterów. Możemy sobie przebiec nawet wolno, nie mamy jakiejś super formy. Najważniejsze jest to, że z koleżanką zawsze biegamy w takich zorganizowanych wydarzeniach patriotycznych i to chyba o to chodzi. Tropem wilczym w Warszawie pobiegł m.in. szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To nie są odgórnie narzucone obchody. Ludzie z potrzeby serca w ten sposób, w takiej formie oddają hołd żołnierzom wyklętym, przy okazji popularyzując wiedzę na ich temat. Honorowym dystansem był bieg na 1963 metry, symbolicznie upamiętniający rok śmierci Józefa Franczaka Lalka, ostatniego z żołnierzy niezłomnych. Przemysław Lis, Polskie Radio. Opozycja poprze rząd przy rozszerzaniu programu Rodzina 500+ i wypłacie 13 emerytury. Tak wynika z deklaracji polityków w Polskim Radiu. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że jego ugrupowanie zapewne poprze obie propozycje. Wskazywał przy tym, że są to pomysły jego partii zgłaszane już wcześniej. Miesiąc po uchwaleniu budżetu, w którym nie było pieniędzy ani na podwyżki dla nauczycieli, ani dla niepełnosprawnych, ani na to 500+ dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Teraz raptem przed wyborami znajduje się 20 miliardów na ten rok, 40 miliardów na przyszły. No tak, z kolei Święcickiemu odpowiadał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Mieliście 8 lat swoich rządów i wtedy pamiętam wypowiedzi zarówno pana premiera Tuska, że nie ma pieniędzy na 500+, panie Wykopacz, że nie ma pieniędzy na 500+ i pana wicepremiera, ministra finansów Jana Wicenta-Rostowskiego, że cytuję, nie ma pieniędzy na 500+, więc te wypowiedzi no, w sensie formy nieco różne, ale co do treści były jednoznaczne. Agnieszka Ścigaj z Kukiz15 zapowiedziała z kolei, że jej ugrupowanie poprze zmianę, ale w pierwszej kolejności rząd powinien przeznaczyć większe pieniądze dla niepełnosprawnych. Oprócz rozszerzenia programu Rodzina 500+ i wypłaty 13 emerytury, PiS planuje obniżyć podatek PiS, PIT zwolnić z podatku dochodowego młodych do 26 roku życia i przywrócić połączenia autobusowe w mniejszych miejscowościach. Można już składać wnioski o wydanie nowego elektronicznego dowodu osobistego. Dokumenty są podobne do wydawanych do tej pory, mają jednak dodatkowo specjalny numer, kod kreskowy i chip. Wymiana dowodów nie jest obowiązkowa, wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Karol Okoński. Kiedy komuś minie termin ważności po 4 marca, to wtedy wnioskując o nowy dowód, otrzyma on już dowód z warstwą elektroniczną. Natomiast wszyscy pozostali, którym ten termin ważności upływa za parę lat, mogą do tego czasu spokojnie korzystać z dotychczasowych dowodów. Nowe e-dowody, wyjaśnia Karol Okoński, będą posiadały m.in. zakodowany podpis elektroniczny, co znacznie uprości różnego rodzaju działania w urzędach. Wyglądało będzie to w ten sposób, że zamiast wypełniać wniosek, czy zamiast podpisywać się odręcznie, będziemy mogli przyłożyć dowód, który spowoduje zczytanie danych z tej warstwy elektronicznej, a wpisując PIN będzie to równoznaczne z podpisaniem się pod na przykład jakimś wnioskiem. Za pomocą e-dowodów będzie można m.in. logować się do portali administracji publicznej, odnotować fakt odbycia wizyty u lekarza, a także przekraczać granice państw w strefie Schengen. Witold Banach, Polskie Radio. Nowe dowody będą wydawane bezpłatnie, a więcej o dokumentach za pół godziny w naszej porannej audycji. Amerykanie bliżej wysłania swoich astronautów własnymi statkami na Międzynarodową Stację Kosmiczną. A pierwsza część misji załogowej kapsuły zakończyła się sukcesem. Dragon zacumował do stacji na pokładzie, zamiast załogi był manekin. Według producenta kapsuła jest najbezpieczniejszym pojazdem kosmicznym, jaki do tej pory powstał. Po trwającym ponad dobę locie Crew Dragon zacumował bezpośrednio przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej za pomocą specjalnych zaczepów. Manewr obejmował również serię testów bezpieczeństwa. Po zakończonej pomyślnej operacji w Centrum Kontroli Lotu w głównej siedzibie SpaceX w Kalifornii rozległy się brawa i okrzyki radości. Dwie godziny później astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej weszli na pokład kapsuły, by odnaleźć ubranego w kombinezon manekina o imieniu Ripley, umieszczonego na jednym z siedzeń, które w przeszłości zajmą astronauci. Jeśli obecna misja Crew Dragon powiedzie się, to załogowy lot kapsuły SpaceX może odbyć się jeszcze w tym roku. Od czasu wycofania z użytkowania promów kosmicznych Stany Zjednoczone polegają na Rosji przy wysyłaniu w kosmos astronautów. W 2014 roku NASA przyznała kontrakty dwóm prywatnym firmom, SpaceX i Boeing, na skonstruowanie amerykańskich rakiet i pojazdów kosmicznych. Test statku kosmicznego firmy Boeing pod nazwą Starliner ma się odbyć w przyszłym miesiącu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Na nich zawsze można liczyć. Nasi lekkoatleci wracają z halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Glasgow z 7 medalami, w tym 5 złotymi. Wczoraj najlepsi byli Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów i nasza sztafeta pań 4x400 metrów w składzie Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święter-Setić. Srebro na 1500 metrów dołożyła Sofia Enaui. Posłuchamy najpierw Marcina Lewandowskiego. Szczególnie właśnie cieszę się z tego, że potwierdziły się moje słowa i mojego trenera. No w końcu naprawdę jestem gotowy do biegania tego dystansu. I naprawdę byli tu już fantastyczni zawodnicy, szczególnie no właśnie młody Jakub Inge Brixton, charakteryzujący się życiówką na stadion otwartym 3.31, no to jest jakiś kosmos. Mi jeszcze troszeczkę do tego brakuje, a mimo wszystko pokazuje, że można z niej wygrywać. Teraz głos ma Iga Baumgart-Witan, biegnąca wczoraj na drugiej zmianie. Jak odebrałam pałeczkę, zobaczyłam w ogóle, że Ania biegnie pierwsza, to trochę się też znowu przestraszyłam. Mówię, przecież nie mogę tego popsuć, bo dziewczyny liczą na mnie. I chyba z taką właśnie motywacją, że nie mogę tego zepsuć, że biegnę dla sztafety, dla dziewczyn, to mnie to napędzało i z każdym krokiem starałam się wyprowadzić jeszcze większą przewagę. Doprecyzujmy, że nasza reprezentacja wygrała klasyfikację medalową. W sprawach piłkarskich ciekawy mecz obejrzeli kibice w Krakowie. Wisła przegrywała z Pogonią już 0-3, by po dwóch golach w końcówce złapać kontakt. Na wyrównanie nie starczyło już czasu. W Poznaniu Lech wymęczył 1-0 z Arką, co potwierdza trener kolejorza Adam Nawałka. Ciężko wywalczone 3 punkty. Spodziewaliśmy się, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Przede wszystkim interesowała nas efektywność gry w sytuacji takiej, kiedy po pierwszych 15 minutach, gdzie przejęliśmy inicjatywę, zespół Arki próbował rozgrywać piłkę na naszej połowie. Niezwykle istotne było to, aby nie dopuścić do sytuacji i oczywiście cały czas starać się grać szybkim atakiem. We Włoszech arcyciekawie zapowiadało się spotkanie Napoli z Juventusem i rzeczywiście nudy nie było. Dwie czerwone kartki, zmarnowany rzut karny gospodarzy i ostatecznie wygrana Juve 2-1. Arkadiusz Milik został zmieniony w pierwszej połowie. Cały niezły mecz rozegrał Piotr Zieliński. Z kolei Bartosz Bereszyński i Karol Linety zaliczyli asysty w wygranym 2-1 spotkaniu Sampdorii ze Spal. W Anglii potknięcie Liverpoolu w wyjazdowym derbowym spotkaniu z Evertonem. Na Goodison Park nie było lepszego, goli też nie było. W tabeli Premier League prowadzi Manchester City z jednopunktową przewagą nad The Reds. Ponożna piłka ręczna i świetny mecz szczypiornistów Orlenu Wisły Płock. Wygrali 27-19 w Danii z Silkeborgiem, odrobili straty z Płocka i awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W kolarskich mistrzostwach świata na torze w Pruszkowie jedyny medal dla Polski wywalczył Mateusz Rudyk. W pojedynku o brąz pokonał w sprincie Australijczyka Matthew Glazera. To pierwszy medal dla Polski w historii mistrzostw tej konkurencji. To jeszcze siatkówka i zwycięstwa po 3-1 Zaksy Kędzierzyn-Koźle w zawierciu z Wartą i AZS Olsztyn w Lublinie z Kuprum. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz się przyznam, że bardzo lubię oglądać te mistrzostwa kolarskie na torze. Naprawdę? Bo tam jest tyle dyscyplin, których nie rozumiem. A jak masz do końca 123 okrążenia, to cię trochę nie zniechęca? Trochę tak, to prawda. I oni się tam cały czas ścigają. Nic nie rozumiem. A najbardziej lubię, jak te motorki jadą. Nie wiem, no widocznie tak ma być. Widowiskowo. Nie, no to fajne jest, naprawdę, tak? Człowiek się domyśla, o co chodzi. No jedni mają takie zdanie, inni trochę ale inne. Ale gratulujemy medalu, bo... Tak, pierwszy historyczny. I mistrzostw, bo też u nas było organizowane. To prawda, ale przede wszystkim gratulujemy naszym lekkoatletom. Tak to jak prawda. Powiedziałem, na nich zawsze można liczyć i wczoraj przyjemnie było obejrzeć, czy Marcina Lewandowskiego, czy nasze dziewczyny, z jaką przewagą wygrywały. Ach. Niesamowite. No dobrze, o pogodzie teraz, bo jeszcze będzie czas za godzinę porozmawiać o sporcie. Zachmurzenie umiarkowane i duże nas czeka na południu okresami rozpogodzenia, przelotne opady deszczu początkowo na północy, wschodzie, a także w Bieszczadach, a po południu na północy i zachodzie. Temperatura teraz, proszę uważać, bo od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Koszalinie, 11 w Olsztynie i Białymstoku, 12 w Zakopanem, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 13 w Przemyślu, Warszawie, Gorzowie, Szczecinie, 14 w Łodzi, Poznaniu, Lublinie i Kielcach, 15 w Zielonej i Jeleniej Górze, 16 w Kielcach już było. 17 w Krakowie, Opolu i Wrocławiu, do 18 w Katowicach. Pan synoptyk się rozpędził. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Kłaniam się panu, panie doktorze. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan był ostatnio na rybach. Pan jest w ogóle wędkujący. W sklepie rybnym ostatnio byłem. No, właśnie, nie, ale ja nie jestem tak wędkujący. Nie? Nie, nie, nie tak bardzo. Nie, nie ma pan w sobie tyle cierpliwości, żeby tam... No czasami na Mazurach, okej. Nie jestem wędkarzem, który wstaje o godzinach, do których wszyscy normalni ludzie śpią, wychodzi gdzieś tam w deszcz, pójdzie... w mgłę i po prostu później... I te ryby łapie. Pójdzie nakopać robaków. Robaki mogę nakopać. To tak? Nie jest problem. Nie, to gdyby państwo potrzebowali, żeby ktoś robaków, to doktor Proszę Tomasz. Proszę o telefon. Świadczę takie usługi także. A widział pan kiedyś robakomat? Ja panu pokażę, mam zdjęcia zrobić. Naprawdę? Jest taki, tak, automat do sprzedaży robaków, gdyby ktoś bardzo... Nie, to się domyśliłem, ale one tam funkcjonują, czy one tam już są spakowane? Nie, no są w pudełeczkach, jest odpowiednia temperatura. Czy one tam nie mają życia Rzuca takiego pan... towarzyskiego? Nie, no czy nie. Może tam w pudełeczku sobie toczą jakieś. To bardzo jest genialny wynalazek. Okej. Okay. Genialny. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, ale przejdźmy do pytania, bo pytanie przysłał chciałem zapytać, ten automat tam na dole, to ja tam bulion kupuję, to no nie to jest ten robakomat. No to ten. A, bo ja myślę, że to jest dla ja panu ludzi. Mówiłem, że z tym rosołkiem to ostrożnie. No dobra. Okej, okay, sorry. Pan Dawid dopytuje o przyszłość taty. Ale uwaga. Mój tata, pisze Dawid, zbudował sobie łódź. Łódź jest metalowa i waży około 300 kg. I teraz pytanie, czy jak tatuś tę łódź na wodę, to popłynie, czy ona pójdzie na dno? No, dosyć ciężka. Panie Dawidzie, czy drogi Dawidzie, wszystko zależy od tego, czy tacie starczyło materiału na dno, czy tylko na boki. No nie, bo to jest jak gdyby pytanie kluczowe, czy ta łódź jest zbudowana zgodnie ze sztuką. Na bo, sama masa 300 kg, no okej, dużo, ale to niczym nie świadczy. No, największe statki pasażerskie ważą kilkaset ton i jakoś się unoszą. Więc to nie chodzi o to, ile coś waży, tylko chodzi o to, jak ta masa jest rozłożona, tak bym to ujął. Jeżeli wzięlibyśmy metalową kulę, która waży 300 kg i wrzucili do wody, to szybko zrobi ona dosłownie, nie wiem, mgnienie oka jest na dnie. Ale jeżeli dokładnie ten sam metal, tę samą kulkę 300-kilogramową rozwałkujemy na płasko i uformujemy z tego coś w rodzaju, nie wiem, takiej bali, takiej miski, to ona już na dno nie pójdzie, mimo że dalej to jest ten sam metal i dokładnie to samo 300 kg. Tutaj musimy wrócić do czasów takiego pana, który nazywał się Archimedes. Nie jest taka nawet chyba we wszystkich podręcznikach dalej fizyki, że on w wannie siedział i wyskoczył i eureka zaczął wołać. On mieszkał w takim mieście, który się nazywa Syrakus i on przez króla tego miasta, teraz to są chyba Włochy, prawda? Wtedy to była Grecja. Przed nim został postawiony taki czysto naukowy problem. A mianowicie król chciał sprawdzić, czy go nie oszukał złotnik. I chciał sprawdzić, czy korona, którą złotnik wykonał, rzeczywiście jest ze złota, czy przypadkiem nie jest ze srebra i tylko pozłacana. Archimedes widocznie był znany jako gość od wszystkiego, nomen omen, złota rączka, więc ten problem rozwiązał, bo uznał, że jesteśmy w stanie to sprawdzić, znając gęstość złota, znając gęstość srebra, jesteśmy w stanie to sprawdzić po prostu zanurzając to w cieczy. Bez niszczenia tego, bo to jakby był warunek. Oczywiście to można było przetopić i sprawdzić, ale chodziło o to, żeby tej korony nie zniszczyć. I udało mu się to. Jego pomysłem jest takie prawo związane z wyporem. Więc wracając do pytania. Jeżeli łódź jest odpowiednio zrobiona i jeżeli ta masa jest odpowiednio rozdystrybuowana, tak bym to ujął, to 300 kg to jest nic. To spokojnie woda to uniesie, formując to na przykład w rodzaj miski, a jeżeli chcemy płynąć do przodu, to najlepiej tą miskę z jednej strony tak, że jak powiem, zaostrzyć. No i tyle, no. Jeżeli ta siła wyporu jest równa ciężarowi, no to wtedy to ciało będzie pływało. Jeżeli jest siła wyporu większa, to ono będzie wypływało. Jeżeli ona jest, siła wyporu mniejsza, no to pójdzie na dno. Panie Dawidzie, proszę się nie denerwować. Spokojnie może pan z tatą płynąć na ryby. Wszystko będzie dobrze. Tak uważam. Zawsze trzeba tacie zaufać. Oj tak. Prawda? Tak, tak, tak, tak, tak. Potwierdzenie naukowe mamy. Dziękuję bardzo. Jeżeli jednak by się zdarzyło tak, że po 2 metrach zacznie być w środku mokro, a po kolejnych 4 już będzie wody po kolana, to jednak proszę rozważyć abortę. Powiedzmy otwarcie. Kapok, rzecz obowiązkowa. Zawsze. Zawsze. Zawsze. Dobrze. Nawet w samochodzie czasem się przyda. Oczywiście. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was pamiętać o tym, że 2-2 i 7 trójek i że dzień dobry. Projekt Tata. To może teraz dzień dobry. Dzień dobry, panie Krystianie. Zapinamy pasy, proszę pana. Zapinamy. Dziś ważny temat, zwłaszcza dla ojców oczekujących dzieci. Kupowaliśmy niedawno fotelik samochodowy. Nadarzyła się więc okazja, żeby przypomnieć sobie to i owo na temat zapinania pasów. Tosiek przeszedł fachowy instruktaż i teraz sam dba o to, by pas był zapięty w samochodzie prawidłowo. A jednak wciąż, w odniesieniu do kobiet ciężarnych, istnieje zezwolenie na nieużywanie pasów, gdy ciąża jest widoczna. Istnieje w Polsce przesąd i przekonanie, jakoby one mogły być groźne. Niestety ten przesąd jest ciągle wspierany przez część ginekologów, którzy nie zetknęli się z jakimiś materiałami konferencyjnymi, które by przeczyły temu przesądowi, również przez niestety polskie prawo. A to jest niebezpieczne i dla matki, i dla płodu podczas zdarzenia. Ponad 16 lat temu od Skandynawii po Stany Zjednoczone badano wypadki z udziałem kobiet w ciąży i stwierdzono, że nawet przy kolizji z prędkością 15 km na godzinę bardzo elastyczna macica i bardzo sztywne łożysko wchodzą w taki stan rozkołysania, który powoduje częściowe lub całkowite odklejenie się łożyska. Kiedy kobieta nie jest zapięta pasami, tłumaczy Paweł Kurpiewski, szef Fotelik Info. Jako biomechanik zderzeń widział w życiu skutki wielu wypadków. Opowiadał mi o nich tak, że ciarki przechodziły po plecach, choć nigdy nie miałem wątpliwości, że trzeba pas zapiąć. My zapinamy zawsze. Nasze prawo było przepisywane z prawa anglosaskiego i francuskiego, więc to nie jest nasz głupi pomysł, tylko wszystkie te państwa poprawiły te zapisy. Przestańmy być Rumunią i Włochami. Polska razem z tymi krajami nie zaktualizowała prawa w tej dziedzinie. Paweł Kurpiewski, który sam jest tatą, ma misję. Stąd kampania Ciąża i Pasy, która ma doprowadzić do zmiany prawa tak, by wprowadzić obowiązek zapinania pasów przez przyszłe mamy. Ale i tu jest właśnie sedno sprawy. Żeby wraz z maleństwem byli bezpieczni, trzeba się nauczyć prawidłowego pasów zapinania. Skupmy się na brzuchu, a właściwie podbrzuszu, bo to położenie pasa w tym właśnie miejscu jest niezwykle ważne. Pas jest pod brzuchem i jest bardzo mocno napięty w tej chwili, a teraz pani poszuka dwoma palcami własnymi u siebie kolców biodrowych miednicy. Gdzie one są? Widzimy, że palce pani są powyżej pasa biodrowego. Pas zaciska się poniżej kolców biodrowych miednicy, a miednica jest najtwardszą kością po czaszce. Nie ma takiej możliwości, żeby podczas zderzenia kobieta, czy też mężczyzna, był wyciągnięty spod tego pasa. Pstryk. I ciekawostka, gdyby pani jechała tym samochodem, nie potrzebuje pani żadnego adaptera. Potencjalnie ten adapter może jeszcze powodować pogorszenie sytuacji ochrony dziecka. Warto więc sprawdzić układ pasów przy nie za mocno odchylonym, to ważne, fotelu, żeby tej przestrzeni tam między człowiekiem, fotelem, a pasem nie było. W każdym samochodzie, do którego wsiadamy. Adapter, który ma dać ciężarnej kobiecie wyższe poczucie komfortu, szybko podbił rynek, bywa jednak zbędny. Za adaptery, z uwagi na ich modę, biorą się firmy, które zajmują się bezpieczeństwem, samochodami, fotelikami, ale też szwalnie z podłodzi. Widziałem adapter z metalowym hakiem pomiędzy nogami, w którym siedziało się na 4-centymetrowej poduszce podwyższającej. Wówczas większość kobiet wychodziło w fotelu do góry, siedząc poza profilem fotela. Przestawała działać ochrona boczna, która normalnie jest gwarantowana przez standardowy fotel, i kobiety wypadały poza strefę możliwej regulacji pasa barkowego. Na dodatek przenosił obciążenie z miednicy, która jest najtwardszą kością w organizmie człowieka, na wierzch kości udowych, które mają dużą wytrzymałość, ale już panewka stawu biodrowego nie. Ktoś zaprojektował inny przegieb pasa, nie odnosząc w ogóle do reguł anatomii. I ktoś to pewnie niestety też kupił. Podobnie zdradliwe mogą być te reklamowane adaptery jako dobre do jazdy w spódnicy, czym też wabi się klientki. To, czy potrzebny jest adapter dla kobiety ciężarnej, należy stwierdzić w konkretnym samochodzie. Nie jest prawdą marketing niektórych producentów, że musisz kupić adapter, bo inaczej nie będziesz bezpieczna. Jest to totalna bzdura. Natomiast jeżeli mocowania zamka są zbyt wysokie, a pas przebiega ci nad kolcem, uciskając narządy wewnętrzne brzucha, to musisz zastosować adapter. Podróż w czasie ciąży warto więc poprzedzić dłuższą chwilą przygotowania, nawet jeśli jest to krótka przejażdżka po mieście. No i wierzę, że kampania Ciąża i Pasy przyniesie skutek. Przynajmniej ten jeden niech nauczy nas prawidłowo zapinać pasy. I to nie tylko nas, nie tylko przyszłe mamy, ale wszystkich nas. Dziękuję bardzo. Projekt Tata. Do jutra. 26,5 minuty po siódmej. Nie wypada mi prostować pana doktora Rożka, ale statek pasażerski największy waży kilkaset tysięcy ton. Redaktor raczył się pomylić i powiedział, że waży kilkaset. Ale myślę, że są i takie po kilkaset, bez tysięcy. No, numer telefonu państwo znają. Kolego Dawidzie, pamiętaj, że Titanica zbudowali zawodowcy, natomiast Arkę Noego zbudował obywatel Noe, który był kompletnym amatorem. I co? I który rejs lepiej się skończył? No, to wiele mówi, proszę zaufać tacie. Dawid dzisiaj pytał o łódkę taty. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Sony za 2699 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 już minęła. Anna Kowalik-Brankati. Dziś decyzja o terminie strajku w oświacie podejmą ją prezydent Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podczas spotkania Zarząd Główny ZNP ustali treść pytania referendalnego, w którym będzie podana proponowana data strajku. Najbardziej prawdopodobne są terminy kwietniowe w trakcie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty. Postulaty ZNP to przede wszystkim 1000 zł podwyżki dla nauczycieli od stycznia tego roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od kwietnia ubiegłego roku do września tego roku nauczycielska pensja wzrośnie o 16%. To skandaliczny akt wandalizmu. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej komentuje zdewastowanie pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Milówce na Żywiecczyźnie. W nocy z soboty na niedzielę nieznany sprawca oblał monument czerwoną farbą. Prezes Jarosław Szarek podkreślił, że zdewastowano upamiętnienie Antoniego Bieguna Sztubaka i jego żołnierzy. To jest działanie wyjątkowo haniebne, a tym bardziej, jeżeli spojrzymy na życiorys tego człowieka. Być może stąd są te akty, takie wandalizmu, bo ci, którzy nie chcą miejsca żołnierzy wyklętych w tym głównym nurcie zmagań o niepodległość, wiedzą, że tę walkę o pamięć przegrali. Antoni Biegun pochodził właśnie z Milówki. Pomnik powstał w 2015 roku. Tragiczne w skutkach tornada w amerykańskim stanie Alabama. Najnowsze dane mówią o 22 ofiarach śmiertelnych. Huragan przeszedł przez pas o długości kilku kilometrów i szerokości 400 metrów, zmiatając wszystko, co napotkał na drodze. Lokalne władze mówią, że pod zwałami gruzu wciąż mogą znajdować się ludzie. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Ponad 4 miliony widzów śledziło finał turnieju Intel Extreme Masters Katowice 2019. To rywalizacja w grach komputerowych. Transmisje odbywały się w 12 językach, a nadawało je 17 stacji telewizyjnych. Łącznie zawodnicy mogli we wszystkich turniejach wygrać 10 milionów złotych. Według różnych szacunków branża gier w Polsce jest warta 500 milionów dolarów i błyskawicznie rośnie. Wiceprezes chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei, Meng Wanzhou, pozywa kanadyjski rząd, policję i służby graniczne. Meng złożyła pozew w Sądzie Najwyższym w piątek, a więc tego samego dnia, w którym rząd Kanady zgodził się na rozpoczęcie ekstradycji wiceszefowej koncernu. Wniosek o ekstradycję złożyły Stany Zjednoczone, które zarzucają Meng pomoc Iranowi w obchodzeniu amerykańskich sankcji. Wiceszefowa chińskiego koncernu zarzuca rządowi Kanady m.in. przetrzymywanie jej na granicę. W sobotę o wstrzymanie ekstradycji zwróciły się do Kanady władze Chin. A co dzieje się o poranku na rynkach walutowych? O tym Marek Rogalski, analityk walutowy BOŚ. Wyraźny wzrost indeksów giełdowych w Azji, nieco słabszy dolar i nieco mocniejszy funt. Taki jest bilans podziałkowego poranka. W pierwszym przypadku jest to wynik informacji o tym, że chińskie akcje będą bardziej doważane w globalnych indeksach. Natomiast w przypadku dolara mamy komentarze Trumpa dotyczące siły amerykańskiej waluty, a odnośnie funta tutaj mamy spekulacje, które być może jakoś nam przełamią ten impas związany z porozumieniem w sprawie Brexitu. Za euro teraz trzeba zapłacić 4,30, za dolara i franka szwajcarskiego płacimy 3,79, a brytyjski funt równa 5 zł. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami rozpogodzenia, przelotne opady deszczu początkowo na północy, wschodzie, a także w Bieszczadach, po południu na północy i zachodzie. Temperatura od 10 stopni na krańcach północnych do 19 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja 5 rat gratis. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung, za który kupując 4 produkty płacisz tylko 1666 zł. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz 2 razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej. Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No proszę, jedna mała łódka do wędkowania, a ile pytań? Chciałbym nadmienić, że woda, która jest wokół statku, go nie zatopi, a woda, która jest w tym statku. Dlatego oprócz kształtu jest ważne, żeby była jeszcze szczelna. O, to przede wszystkim, oczywiście, zdecydowanie. Za 23 minuty będzie 8. Za kilka chwil porozmawiamy sobie o nowych dowodach, bo dziś wchodzą e-dowody. Wszystkie szczegóły za kilka chwil. A teraz przyda się Państwu numer telefonu. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival, po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. I przy tej okazji rozdajemy zaproszenia na koncert w Dolinie Szaloty 23 czerwca. Proszę telefonować 227-3, jedno podwójne już teraz. Dziś szkolnych, trudnych początków Johna Fogertiego, odcinek kolejny. Grając na potańcówkach i weselach, uczysz się powoli, jak dotrzeć do szerszej publiczności. Zdajesz sobie sprawę, że poza twoją stacją radiową jest większe spektrum muzyki i dzieje się naprawdę sporo. Tak w wieku 14 lat próbowaliśmy stać się profesjonalnym zespołem grającym do tańca, a nie tylko długowłosymi, wrzeszczącymi rockersami. Hey! energia, zdecydowanie rock'n'rollowo. Pan Rafał Sochaczewa wraz z osobą towarzyszącą wybierze się na koncert do Doliny Charlotte. Zapraszamy także jutro. Kolejne zaproszenie będzie. Za 20 minut 8 teraz. Zapraszamy do Trójki. Oj, to dziś ten dzień nadchodził i nadszedł. Od dziś można składać wnioski na e-dowody osobiste. Nowy dokument otrzymają osoby, którym kończy się termin ważności poprzedniego lub wymieniają go na przykład z powodu zmiany nazwiska. Mogą go także dostać ci, którzy po prostu chcą mieć elektroniczną formę dowodu. O koniecznościach i formalnościach opowie Państwu Izabela Woźniak. Żeby dostać e-dowody, składamy wniosek osobiście w urzędzie lub elektronicznie. Ten drugi sposób pozwala to zrobić o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, wyjaśnia Karol Manes, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji. Wtedy musimy mieć profil zaufany, czyli ten nasz darmowy podpis elektroniczny, który służy nam do załatwiania różnych spraw urzędowych. Logujemy się na portalu obywatel.gov.pl w odpowiedniej usłudze. Na e-dowody czeka się jak na inne dokumenty, mówi Agnieszka Wrońska z Urzędu Dzielnicy Mokotów w Warszawie. Termin odbioru jest wyznaczany na 30 dni od momentu złożenia wniosku. Natomiast te dowody są już po 2-3 tygodniach produkowane i możliwe do odbioru. Przy składaniu wniosków należy zwrócić uwagę na zdjęcie, które ma pojawić się w dokumencie. Zdjęcie musi być wykonane nie później niż 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku. Bardzo często mieszkańcy chcą mieć zdjęcie z poprzedniego dowodu osobistego, bo akurat było ładne, albo jesteśmy w posiadaniu, albo wykonane niewłaściwie, czyli w formie lewego półprofilu. Natomiast teraz zdjęcia muszą być amfas takie jak do paszportu. Tło powinno być jasne. Największy problem jest ze zdjęciami składanymi elektronicznie, czyli przez ePUAP. Mieszkańcy sobie robią zdjęcie na tle jakiejś firanki, mebla. No i to zdjęcie nie może być przyjęte przez urzędnika. Ważne jest także prawidłowe wypełnienie wniosku. Czasami chcemy mieć inne dane niż faktycznie mamy. Zdarzają się takie przypadki. Na przykład? Ktoś chce mieć trzecie imię z bierzmowania, przypuszczalnie wpisane w dowód osobisty. No niestety wpisujemy dane jasno i wyraźnie wskazane z aktu urodzenia. Nowy dowód będzie podobny do dotychczasowego. Zawiera niemal takie same dane, ale plastik wzbogacony będzie o elektroniczny chip, taki jak na kartach kredytowych i legitymacjach studenckich. Co daje nam e-dowód? Mówi Karol Manes, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji. To, co nam ten dowód osobisty z warstwą elektroniczną od razu da, to możliwość korzystania tym osobom, które podróżują za granicę, z bramek biometrycznych na lotniskach. Polskie lotniska nie są jeszcze w te bramki wyposażone, no ale wraz z rozprzestrzenianiem się tego dowodu, myślę, że z całą pewnością na polskich lotniskach też takie bramki się pojawią. Przychodząc do urzędu, musimy się też zastanowić, jakie certyfikaty chcemy mieć. Część z nich przyda się od razu, część w przyszłości, mówi Agnieszka Wrońska z Urzędu Dzielnicy Mokotów. Dostaniemy z automatu dwa certyfikaty, czyli potwierdzania obecności oraz certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia. Istnieje jeszcze coś takiego jak certyfikat podpisu osobistego, którym w przyszłości, jeżeli go sobie zażyczymy, bo on jest dobrowolny, będziemy mogli też załatwiać sprawy drogą elektroniczną w urzędzie. E-dowody posiadają zabezpieczenia, które chronią nasze dane, zapewnia Mariusz Kujawski z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Została przewidziana taka możliwość, żeby nie było takiego zagrożenia skanowania, nie wiem, w autobusie, gdzieś w tramwaju. Tutaj nie będzie możliwości poznania danych. Dostęp do warstwy elektronicznej dowodu osobistego jest zabezpieczony specjalnym numerem CAN. Ten numer znajduje się na blankiecie, jest napisany i żeby cokolwiek zobaczyć, co się na tej warstwie elektronicznej znajduje, trzeba ten numer najpierw wpisać, więc nie ma takiej możliwości, żeby ktoś do nas podszedł z jakimś czytnikiem, czytał nasze dane. Numer CAN zabezpiecza nasze dane zupełnie, potwierdza Tomasz Kurzak z portalu Komputer Świat. Imię, nazwisko, data urodzenia oraz PESEL i zdjęcie zapisane w formacie biometrycznym. Więc tutaj też nie ma wielkiej obawy, gdyby przestępca dostał się do tych danych, wiele z nimi nie zrobi. Co jeśli zgubimy e-dowód? Wystarczy zgłosić policji, a informacja automatycznie trafi do urzędu. O czym informowała Izabela Woźniak. Dowód osobisty, tak jak do tej pory, będzie wydawany bezpłatnie. No i proszę pamiętać o tych zdjęciach, bo to istotne rzeczywiście, żeby nie z firanką i też kryształy raczej nie z regału. Z choinką też nie będzie można mieć zdjęcia w dowodzie. Szkoda. To akurat szkoda. Za 16 minut 8, audycja poranna. To teraz pan Organek. Patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. spać. Ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Pani Ania się właśnie zorientowała, że jej dowód osobisty traci ważność. A nie wiedziałem, że to jeszcze tak. A traci ważności zupełnie niechcący, musi go wymienić na nowy. Ale dowody dowodami, tylko dlaczego na tych zdjęciach do dokumentów człowiek zawsze musi wyglądać jak przestępca? Spoglądam na swoje zdjęcie i ja naprawdę niczego nie przemycam, to pani Ania. No rzeczywiście, czasem człowiek nie najlepiej wygląda na zdjęciu w dowodzie albo w paszporcie. Dobrze, że w czapkach nie każą robić zdjęcia, bo w czapce człowiek to jeszcze gorzej wygląda. Muzyczny rozkład jazdy. A mogę powiedzieć, Aga? Mogę. Agnieszka powiedziała właśnie, że na zdjęciu w dowodzie wygląda jak stara Indianka. Tylko nie stara. Zdaniem męża. Agnieszka coś ma takiego indyjskiego w urodzie. Tak, tak. Nie idź tą drogą, jeśli chcesz zagrać jakieś piosenki dzisiaj. Nie, ale dlaczego? Przecież Indianki? Nie, no dobrze. Agnieszka, no pióro w ogóle przecież... Pocahontas. A, ty w tę stronę. A to ja przepraszam. Dobrze. Smutne informacje dzisiaj są. Tragiczne, koszmarne. W ogóle ja nie wiem, jak zacząć ten tydzień muzycznym rozkładem jazdy w wersji zagranicznej. No musimy to wszystko jakoś... pozbierać. Po kolei. Czarne chmury zbierają się nad tym panem, który śpiewa. Ryanem Adamsem. Nie mylić z Brianem Adamsem. Amerykański muzyk zmuszony właśnie został do odwołania swojej trasy koncertowej po Wyspach Brytyjskich i Irlandii, która to trasa miała się rozpocząć 30 marca. Od kilku tygodni narasta odbijający się szerokim echem skandal seksualny, w który Adams jest zamieszany. 13 lutego New York Times opublikował informacje, z których wynikało, że pan Ryan wdał się w wymianę niestosownych wiadomości tekstowych z nastolatką. Śledztwo w tej sprawie prowadzi FBI. A to tylko początek lawiny, która nastąpiła, bo odezwało się kilka wokalistek w podobnych sprawach. Rozgoryczeni postawą swojego idola fani chcieli oddawać bilety, ale organizator koncertów uznał, że nie ma podstaw do zwrotów. Atmosfera wokół Ryana Adamsa zgęstniała jednak na tyle, że ten sam postanowił się wycofać z koncertowania w Europie. Muzyk planował, być może wciąż planuje, wydanie 3 płyt w tym roku. Ciekawe, czy zdąży. Niestety słabe informacje też wokół Michaela Jacksona. Po pierwsze, BBC przestaje grać utwory Michaela Jacksona. To po opublikowaniu dokumentu Leaving Neverland, który też odbił się głośnym echem. Oprah Winfrey ma podobno wyemitować, HBO ma wyemitować te rozmowy Oprah Winfrey z ofiarami. No, wszystko to na pewno nie będzie służyło temu, żeby Michael królem popu nadal był nazywany, a przynajmniej nie tak jak dawniej. Co jeszcze? No, trzymamy kciuki za powrót do zdrowia Jerry'ego Lee Lewisa, który trafił do szpitala po tym, jak doznał udaru. 83-letni muzyk, znany także z przydomku The Killer, dochodzi teraz do sił w rodzinnym Memphis. Lekarze oceniają jego stan jako dobry. Jest szansa, że nie będzie przeszkód, by stanął znów na scenie 28 kwietnia. Wtedy ma zaplanowany koncert w trakcie New Orleans Jazz Heritage Festival. W równie nieodległych planach Lewis miał wejście do studia i nagranie pieśni gospel. It drives me crazy. And this groove is just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't it too much? That I quit on my thumb. Real never somebody show you. Się zasłuchaliśmy troszkę. Tak, no Jerry Lewis swoją karierę zaczyna w latach 50. ubiegłego wieku. Jest autorem takich przebojów jak właśnie ten, którego posłuchaliśmy, Great Balls of Fire, czy Whole Lotta Shaking Going On, a także High School Confidential Jerry Lewis. Trzymamy kciuki oczywiście. No, niestety smutna informacja dotarła do nas także. Zmarł Stephen Ellis, basista zespołu Survivor. Był jej członkiem tej grupy w latach 1981-87. Dołączył do składu tu przed nagraniem płyty Premonition, a rok później do grupy zgłosił się kto? No oczywiście, Sylvester Stallone. Sylvester. Panowie nagrali piosenkę do filmu Rocky 3. No i w efekcie tego spotkania... No właśnie, powstał największy chyba przebój grupy. Właśnie ten, Eye of the Tiger. Stephen Ellis miał 69 lat. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując 14-calowy laptop Asus otrzymasz 200 zł rabatu, płacąc jedynie 2099 zł. A kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina otrzymasz 150 zł rabatu, płacąc tylko 1749 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Uwaga, gimnazjaliści i rodzice! Już dziś tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin gimnazjalny. Testy i arkusze z rozwiązaniami i punktacją do zadań. Sprawdźcie poziom przygotowań miesiąc przed egzaminem. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Egzamin gimnazjalny, testy i arkusze humanistyczne, jutro matematyczne. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zmiany. Na niektóre nie mam wpływu, ale to nie znaczy, że muszę na nich tracić. Przeciwnie. Lexus reaguje na nowe prawo podatkowe spektakularną ofertą. Leasing standardowy 100%. A rata miesięczna w leasingu Smartplan już od 0,8%. Wybierz model idealny dla siebie i ciesz się możliwościami, jakie daje doskonały niskoemisyjny napęd hybrydowy. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy.